حضور یہ ارشاد فرمائیے مشاہرے پر پڑھانے والے مدرس کو ثواب ملے گا یا نہیں؟ فتوی فیض الرسول میں ہے کہ جو علوم شرعیہ علوم دینیہ تنخواہ پر پڑھائے گا اس کو ثواب نہیں ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.